من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتابه النور في الطريقة التجانية الباب السابع الضمانات النبوية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم هذه الضمانات ما هي إلا وراثة محمدية فقد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوكا لدخول الجنة إلى آخره كن نيوان بتي كي تيري بن محمد نموي كتاب النور في الطريقة التجانية bu sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu wardahu an nabi amin jeexalon nañ ci jotaay bi di wessu buntu bi nga xamne mo doon buntu juromel bi nga xamne mo doon wirasati al wirasatu nabawiyya manam dono yi nga xamne mom la fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayyi ñu diko don nga xamanteni ñi nga xamne ñoko don diko taxawé moy ñetti façon yi sëri ñi nga xamanteni mom lañ xam moy cheikh ta'lim cheikh tarbiya ak cheikh tarqiya mu am kenn ko xamanteni nak day meuna dajale yoy yep nga xamne ñaare kenn lay doon ci jamono moy doon borom jamono ci kon waxon nañ yoy yep ñett yoy yep bu ci na li ci aju ci teunk manam du lepp mais comme ay mbir yo xamanteni nañ xamne ay yu len di distinguer la kon tay ñu dugg ci buntu bi nga xamanteni moy buntu juroom ñaarel bi nga xamne moy buntu bi mujj ci téré bi lata muy andi li nga xamanteni mom la compiler téré bi ñu xamne daf ko jaglel moy albabu sabih buntu juroom ñaarel bi ad-damanat maam garantie daman moy garantie motax même assurance yi ni sax ci arab daman lañ koy wax daman wala ta'min waxu ci ta'min moy garantie ad-damanat kon garantie an-nabawiyya yi nga xamanteni ñoy koju yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ash-sharifa yu teddi am te garantie manam ci bind la manam luñu bind la ci di yi ci ëpp déjà ci ben yoon bobu non la yenenti sallallahu alayhi wasallam joxe ndo garantie yeepp muy papier bu ko sidi muhammad ibn al-arabi ad-damrawi radiyallahu anhu am tu mom tam cheikh lool ci talibé sidi ahmed tijani radiyallahu anhu le bokkon mom dafa amone di gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam 24 fois ci journée manam chaque jour dina gis yaronte sallallahu alayhi wasallam ci ludut nalaw yaqazatan ci ludut nalaw 24 fois amna bo xolé danaka moy 1 heure yuna danaka dana gis yaronte sallallahu alayhi wasallam bam laaje yaronte sallallahu alayhi wasallam manam jaglé gogou ci lan lako amé mëna ko ci soppi nga sopp ak sidi ahmed tijani rabbi yallah am ci ko ali te yaw ni yalla may sopp ko donc yoyep ndax sayyidna cheikh radi yallah da dan def ndax ak jege gim jege won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko rusone ben xetu rus bo xamne bu musa nek ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak it ma mom bu jakalon yaronte sallallahu alayhi wasallam ma yaronte sallallahu alayhi wasallam ku ko gis aussi manam état bi ngay nekk dina xawa dépendralé ak ce niveau manam ak nim lay feño yannu sallallahu alayhi wasallam du rek ben mbir bu simple waye ay réalité la yu xoto ay réalité yo xamanteni lélé nit na ko gis yakhzatan fekk souram la gis manam ben ci souram yi ndax mom ci bofam amna dafa am ay souwar yo xamanteni déjà amna 248 000 sura yu bokul ci jamono bi yo xamanteni ki wa ba nopi te manam fu meuna nek monde bi yeb len lu ne existence yeb dañ nek lu melni ay xéti setu yo xamanteni réalité ci fam nek daf ci també nga xamanteni nit ki man nako gis sura bi nga xamanteni mom mo nek fofu lék nak suñu borom santala may nit mu gis sura bi waye ñu diko wuññi muy traverser à travers sura bi ba jakarlok mom fam nek ci rawdom ci medina alayhi salatu wassalam loolu dé ap dina am nak ño xamanteni dañ koy gis ci zatam lool mom mo gëna wa lool benen yenen donc ay niveau yu bari la selon maqamati manam borom maqamat shafiyya yi koy gis bobu bokul ak borom maqamat witriyye ñi koy gis donc selon ki gis yi dañuy wuté par exemple amna ñew bu muy ñew ci diwan bi bo xamanteni ni ko sidi abdou aziz dabakh radiyallahu anhu waxe ci ibriz moy borom ibriz moy soufi nit yalla marocain bu mag bobu non mom ni tuddé alhadji abdou di waxe nan amna ñew bu muy ñew moy ñew bi muy ñew lailatul qadr ci diwan ba ñew bobu maam leer yi mi andal bokul ak yeneen ñew yi nga xamanteni day dem ba wa diwan bi té pourtant wa diwan ñew nit yalla yu magé xut bi ci lan da ngay gis dañuy dem ba ñom duñ attan leer yi ñuy daanu di xam ben par ben motax ba nga xamanteni da nga xut bi mom mo ci dess donc amna ay xéetu feñu maam ay feñu yu bari yo xamanteni feñu Sidamati Jean radiyallahu anhu ci nim doon gis yeen sallallahu alayhi wasallam din na nek ci xal bo xamanteni doon koy demander dara directement motax yim ko xamanteni daf ko doon demander wala leg mu bëgg ko demander dara rus ko comme li nga xamne mo dalon Seydina Ali karamallahu wajhahu ci hadith bi nga xamne mo ko senne walu bazi te pourtant Seydina Ali nga xamne yeen sallallahu alayhi wasallam dañ won Ali minni wa ana minhu nga xamanteni lu reere la waye bi mi laaj lool day gis Seydina Miqdad la wax pour mu laajal ko yeen sallallahu alayhi wasallam ci dama tijan ndelan do def nonu ak sidi mohammed ibn arabi at damrawi bobu donc yoy yeb yaron sallallahu alaihi wasallam garanti koko ak yeneeni mbir yo xamanteni daganut meme ñu diko wax motax yi nga xamanteni mo feñ ci garanti du danaka man nañ ne du dara par rapport ak li nga xamanteni mom mo neub te nek lo xamanteni daganut sax mu doon nga xamanteni comme ni nga xamanteni momit ci maqama khatmiyya bi amna luñ ci wax ak luñ ci xam waye maqama khatmiyya bi tour bi rek la ci xam ak lenn ci yenn conséquences yi nga xamanteni mom lay waral kon mu doon ay garantie yo xamanteni yenen sallallahu alayhi wasallam daf ko garantie ci lo xamanteni lepp yaqzatan la la manaman te lo xamne du nalaw donc ak yo xamanteni aussi daf ko wax directement etc kon buntu bobu bunti bi ni donc lolou lako jaglel bo demé nak ci téré rahiqul maktoum bi fofu ginaaw téré bi téré bu teunk la nga xamanteni daf ci indi rek essentiel motax ngay xol même garantie sa buñ ci aggé danaka day citer ni rek manam ben garantie bu né du ci nek diko détailler ak di expliquer yi nga xamné mom mo ci aju comme ni nga xamné non lay ñëwé ci rahiqul maktoum bi waye da koy citer ni rek pour mu doon yo xamanteni manam nit ki dina ci mana del non ku bëgg nak lu gëna yaatu di nga mëna dem fi rahab maktum ak ni nga xamne non la séparer fofu manam garantie yakarna fofu mu jumul 40 garantie li ci indi yo xamne 14 yu jëk yi manam talibé si rahmat tidiane yi jël wërd bi ak ñi ko sop ño ci bokk yam ñom ñep dañuy bénéficier ci yoy manam ñom ñu bokk en salaam garantie yi ci dess nak mom ñi nga xamne ñom ñu jël tarifa bi soobu ci ñoñu ñoko jago kon buntu njurom ñaaral bi kon ci garantie yoy nga xamanteni mom la yaron sallallahu alayhi wasallam garantie sam ci yalla pour mom ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi and ak mom ci lako sidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu consacré mune bismillahir rahmanir rahim hazihi ad-damanat hazihi yila ad-damanat e garantie ma hiya ñom de nekkunu illa lu moy wirasatan ndono nabawiyatan muhammadiyata yo xamanteni fa donu gum don ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune faqad ndax ci deug kat bo xole manam pour legui bala muy ñew ci garantie dalay andil manam aslef ci principe garantie bi ci bopom pour ki nga xamanteni day ñew nan lool nu meuna nekk mu ñew nak wa di la wax ci lool ci bopom won la ne manam du lo xamanteni lu julit bu yewu tuti di tumuranke lol la manam du tumuranke ci ku yewututi même ba ci xam xam ak ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam legi ci lol lay ñew mu ne faqa ndax ci deug deug kat ontiya joxef na rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi ci mom ba salamata dole selma ci mom suku kan ay biye biye laisser passer hein li dukhul al jannati ngir dug aljana donc wa yone sallallahu alayhi wasallam jox nañ ko ay ndi hadith bi nga xamanteni mom moy wax lol manam pour wax la yoy manam surtout ci principe ci idée wu nit ki di am ay ngeenel yu reuy yo xamanteni adiwul ci lenn ci lu mu jëf adiwul ci lenn ci lu mu jëf lol mune fa'an jeleef na ci kon ibn abbas sayyidina abdullah ibn abbas kon hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu qala muhni قال واحنا رسول الله داول بور يالا لي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله بور يالا عليه تي موم وسلمت دول سلمت تي موم ا نينم صلى الله عليه وسلم نينا تودع ديف نا تك للانبياء نيل يوننتي ما يوننتي علي على نبينا عليه الصلاه والسلام داني لين دي تيغال بيسو بينتي منابر اي منبر موي كوم في امام دي توك دي خطبه دافال منبر min zahabin yo xamanteni ci wurus lay doon yeglisu na yo xamne ñom dañuy tok alayha ci ko minbar yoy kon yenen tiep ku ci ne sun borom santala amna minbar bobu la mum la jaglé xamanteni fofu mom moy soki ok ngay tok mune wayabqa waye mu dess minbar yi sama minbar man la ajlisu alayhi duma ci tok aw qala wala bok mu wax mamenu sallallahu alayhi wasallam ne la aq'udu duma jekki alayhi ci kaw nam qu'ud moy dem tok bo xamanteni manam wala tok ba jekki julus mo gëna wayef mais bu mu ci mëna doon manam moy ne du tok ci minbaram bobu jamono mi xamanteni yoni ali musallahu alayhi wasallam kene ku nek yaangi tok ci sa minbar ana lan motax mom du tok ci minbaram bobu mu ne qa'imun bobu damay taxaw bayna yaday ci digënti ñaari loxo yi rabbi sama borom muntasiban di aji sampu bi ummati ngir sama xet alayhi salatu wassalam mune makhafata lolou ngir tit ngir ragal an yab'asa muy yebal bi an yub'asa wa ñuy yebal bi ci man ilal jannati jëm aljana wa tabqa fek bobu muy dess ummati sama xet bax bi ci sama ginaaw mune bobu buñ tegalé yenenti alayhi salatu wassalam seen minbar man duma tok ci sama minbar waye damay samp ci sama kanu borom manam ngir ragal ñu yobuma aljana am kenn ci sama xet dess gannaaw mune fa aqulu may wax naan ya rabbi ya sama borom ummati ya rabbi ya sama borom ummati sama xet mune fa yaqulu mu daadi wax allah bur yalla ta'ala mu aji kayo jine ya muhammad ma turidu an asna bi ummati ne ko ya muhammad yow muhammad yanabi sallallahu alayhi wasallam ki tromu mago imaginele sunu borom subhanahu wa ta'ala oyela sa tour hein eh xol ko fonk ni rek magal ko nga jakarlo mu jaar sa tour nga xamni yow xalaato won ne sax xamna sa tour mbekte bi ngay amé xol bi yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ola sa tour ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mune ko ma ana lan turi du mom nga beug an asna ma def ko bi ummati ka ci saw xet xolal bobu terangay am sunu bo santala diko laaj mom lan la beug mu def ko ci aw xeta te amna sa benen hadith bo xamanteni sallallahu alaihi wasallam def ci wax nan sunu borom daf ko laaj ndax dafa beug mu bayiko manam mbiru xeta mu bayiko ci mom nga xamni wu ëlëgë yeen sallallahu alaihi wasallam mo len di rek la xol fuñu len di ki wala mom mu kiko mom mune no mune borom di ki ndax xamna ni limi yeeram aw xetam sunu borom mo ëpp yeer ma di ci ñom alayhi salatu wassalam mu nek ana lan nga bëgg ma def ko ci saw xet mu ne fa aqulu boba damay wax ne ya rab yow sa borom ya rabbi yow sa borom i'dil na nga mandul man na nga yemalé hisabuhum senu hisab han bobu jamono la bo xamanteni manam taxaway ba dana tartar bo xamni nit ñi dañuy muju ne siw mom nañ leen att rek ba ci sax bu fekke ne dañu wara dem sawar nañ leen att mi ñu dem sawar ngir metti taxaway bobu lañ xam fofu limi jëk ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala moy manam régler leen rek maam salaam salaam ak manam xam xam bu wi yi nga xamne mom la ko sun borom santa la jox ak ak teggin yu mag yi nga xamanteni mom la ko sun borom subhanahu taala jox mo tax nga gis ni nga xamanteni nan lay doxale fofu premier ki lim koy demander moy mu régler le ne xamna ni ñi ëpp ci xéta mi sunu borom subhanahu taala da leen di duggal même manam lo xamanteni soxla gut mom ram mom nga xamanteni boba nak mu baye ram mom pour ñi nga xamanteni nak après ñoy dess sallallahu alayhi wasallam munefa kon ya sama borom na nga yamale senu hisab munefa yudaa ñu daldi o bihim ci ñom fa yuhasabuna ñu len di hisab munefa minhum amna ci ñom man ko xamne wala man ño xamne man buñ ko utiliser ci day meuna tekki singulier comme pluriel kon man ño xamne wala man ko xamne yadkhulu day dug aljannata aljana bi rahmatillahi ci yermane yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala li manam borom jëf yu baxé fofu lañu dug buñ né bi rahmatillahi bi fi xeyna sax sans bi mi gëna ki moy ñi nga xamanteni dañu gor gorlu deug moytu bakari jëf yu bax waye ginnaw aljina du jëf ma fay dugalé comme na xamné non la ko hadith waxé né amul kenn kuy dug aljina ci jëfë ñu né ko ba ci yow mi sax mu né ba ci man mi sax illa an yatahammadni allah bi rahmatih lu moy sunu ban subhanahu ta'ala maam rangama ëmmuma ak yermandeep man may doxol bi rahmu bi waaw am ci yermandeem moy borom jëf yu baax yi nangam et cetera nga xamanteni sax soxlawuñ xeyna benen shafa'a mune maam amna shafa'a mom shafa'a yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ñepp ko soxla ba ci yaronnabi alayhi salatu wassalam maam shafa'a manam bu ñepp taxawé mom moy def shafa'a sunu borom commencé atté gaay ma wax mom moy al fatih li ma oxlek manam fu mbiri tagge mom mokay diggi sallallahu alayhi wasallam kon mota shafa'am ñepp ko soxla mais nak ak benn shafa'a bu ne ak liko waral ak li nga xamanteni manam ak niveau bi nga xamanteni mom la nekk shafa'a bi jekk moy shafa'a bi mi ram ñepp pour sunu borom subhanahu wa ta'ala tambale di rek la awé parce que taxaway bi voilà après nak yenen shafa'a yi commencé di ñew dank li ñuy shafa'a yi nga xamanteni avant ñuy dugg sawara lañu ki ba ci ba ñi nga xamanteni xeyna ñoy mujj moy shafa'a bi ci bir sawara la leen di fekk gennale ak ay xeytu shafa'a yu motax mom moy ash-shafi'a ha neewuñ shafi'a mais shafi'a ramu wa kon ngay si ramu balaga bi buñ ne shafi'a moy aji ram shafi'a moy ram wa kon ko xamne day nek di ram bañ na shafi'a sallallahu alayhi wasallam mune kon amna ci ñom ño xamne dañuy dug aljana bi rahmatillahi ci yermande yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala borom bi yeram na len nangu seeni jëf yu bax bañ leena jappé seeni jëf yu bon mune wa minhum amna ci ñom man ño xamanteni yadkhulu dañuy dug aljannata aljana bi shafa'ati ci sama borom ko moy ki kat da yeyo won kat dem sawara waye demul sawara dug aljana ci ramu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune fama azalu duma dagn ashfa'u di ramu hatta mbete u'ta ñu jox ma sikakun manam ay billet birijalin ci ay goor yo xamne qad bu'isa dañu leena yabal bihim ci ñom ila nar jëm sawara manam ñu jox ma ay billet pour ño xamanteni ñu manam sikka moy wala sak moy lo xamanteni dañ koy xam nga lu melni bi xaliss bi ngay yor du lu jëmmi xaliss la mais dañ ko def ki bu spécial bo xamne buñ ko xolé rek dañuy xamne ki yor li kat amna droit manam jëndi ci valeuru nangam ci xaliss wa lool mom moy sak même wala mu doon ben papier bo xamanteni bour da ko defal pour wone li kat day tax valeuru nangam ngal moy bi da bi bi ngay jënd pour dugg ci métro bi wala bus bi moy boko yoré manam luñ def spécial la pour xamné li kat boko yoré moy am nga droit dugg ci bus bi ki kon ay billet bi rijalin ci ay goor xey xamné khat bu'is bihim dañ leena yabal ila nar ñu jëm sawara ñu xamné dañ wonon jëm sawara kon lool ki leen manam ci ramu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu am billet da dugga jël hatta mbete nga xamné inna laka layor beur kan moy né malikan malik alayhi salam nga xamne ci malaka yu magi la khazinan nari nga xamne mo moy bëkk neegu sawara la yaqulu watna ne dana wax ni ya muhammad yow muhammad sayna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ma tarakta bayyi wo li ghadabi rabbika ñeel sa meru mborom min ummatika ci sa ci saw xet min niqmatin ci men mbugal wa dem ba xamne malik me xamne ginaaw mo moy mbiri sawar yoy lay li jënd ne ginaaw gis na ne wa xet yunus sallallahu alayhi wasallam ku nara dem sawar rek yunus sallallahu alayhi wasallam ci ramu yunus sallallahu alayhi wasallam ñuy ki ñuy sauvé mom bo mujj na malik mom nan kan yow de bayyi lo sa merum borom ben mbugal bo xamne de tukki ci mer mom de dal ci sa de dal ci sa xéetu mune hadith bobu nak rawahu al hakim rawahu solo nak al hakim al imam al hakim an-nisaburi rahimahullah wa sahahahu te weral nako wa tabarani ak imam at-tabarani wa ibn bishran ak imam ibn bishran wa ibn khuzaimah ak imam ibn khuzaimah wa ibn abi dunya ak imam ibn abi dunya وابن عساكر الامام ابن عساكر رحمه الله عليهم اجمعين من وقالت وحنا رسول الله دار بر يالا لي صلى الله عليه وسلم صلى الله بر يالا عليه وسلم دولي سلمت مام لابي هريره نيل سيدنا ابي هريره نكو يا ابا هريره ياو ابو هريره واعطاني مام سيدنا ابو هريره مو نتلي داني مودات مي جوخ مام يونس صلى الله عليه وسلم نعليه نياري دال مانام دا فو سيدنا ابو هريره مام يونس صلى الله عليه وسلم dadi jeul ñaari dal la mom yaron sallallahu alayhi wasallam jox ko comme genre ki la genre comme tampon pour ñu xamni ki ci yaron sallallahu alayhi wasallam la jige muna mu jox ma ñaari dal la xala mu wax ne izhab demal bina alayya manam moy yobul bina alayya sama ñaari dal sama ñaari dal sama ñaari dal hatayni yile manam demal andak sama ñaari dal yi faman kep ko xamne laqita dajje nga ak mom manam kep ko dajjel jeulal sama ñaari dal yi nga dem nga genn kep ko dajel min wara ci ginnaw hazal ha'it bi mir manam mur bi nga xamne fiñ nekkol fayna bu de keur yunus sallallahu alayhi wasallam muy bu genné mur keur gi wala bu de jakk ji bu genné mur jakk ji mune kep ko gis ci ginnaw mur bi yashhadu fek bobu muy sédé an la ilaha ni amul ben bur illallah dud yalla mustayqinan te muy nekk di ko aji woru biha ci lola qalbuhu ab qalam fek ko qalam di borom yaqin ci lola fa bashirhu nang ko begal du jannat ci aljal am naka jeul sama dal yi nga genn kep ko dajal mu don ko xamne kuy sedena amul ben bur budut yalla te mu deggu ci xalam rek nang ko begal ci aljal naka dana dug aljal mune hadith bobu rawahu muslim ya imam muslim rahimahullah solo nang fi sahihi ci sahiham sahih muslim wa ibn hibban ak imam ibn hibban ci sahihi momi ci sahiham wal bayhaqi imam bayhaqi fi al-i'tiqad ci terem bobu di al-i'tiqad wa tabrizi ak al-imam tabrizi fi mishkat al-masabih ci mishkat al-masabih ana abi hurayra kon ci hadith sayna abi hurayra radiyallahu anhu Allahu biyal anhu ci mom don boroham yoy yeb andi nagn ko ci seni tere rahmatullahi alayhim ajma'in munewa nuri dañi andi huna fi nak ad-damanat man kon fofu dalay andil principe bu garantie kon lolu luñu xam la bu amne ñeneen ñum andi wu lu melni mubasharu na bil janna yek et cetera donc yu bari yo xamanteni ñaan sallallahu alayhi wasallam ak ki nga xamanteni daf ko joxon yet bi ne ko moy signe sama digg ak yow nga xamne koku da lan garde yet bi ba nga xamne kenn ci sahaba yi da do dafa waxon sax ne bu genné aduna nañ ko bolé waté ak yet bi sul ko ñaan sallallahu alayhi wasallam da ne ko mandarga la sama digg ak yow bi beñ kon maam lolu luñu xamne wa nuridu kon muné dañuy andi huna fi ad-damanat garantie yalla ti nga xamné damanaha garantil nako rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi wa sallam te dole selmal ci mom li sayyidi ñeel sama sanga ba ahmad at-tijani sidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu warda wa nabiy amin radiyallahu anhu gërum allah bur yalla anhu ci mom wa anna te mbolen ci gërum bi ci darajam wa man ak kep ko xamne salaka sobuna tariqahu at-tariqam al-qawim bu jubbi mune wa hadhihi yile ad-damanat yi garantie nak tasurruna daf ñi beglo wala taghurruna waye duñu nax manam lutax ñu waru wahiyete ñom manam garantie te li ci am solo la mune mashrutatu ñu shartal bi adami ci ñak libasi sol khullatil amani ma mbubum wolu min makrillahi ci pexem bur yalla ta'ala aji kawi manam garantie fepp fo xamanteni dañ ko wax naam yi nga xamanteni nit yalla dañ koy wax sunu borom subhanahu wa ta'ala di len ko jox manam lolu day fekk manam dañ ciy chartal surtout ci rahmatullah yalla am lolu daf ko don daf ci don insister di ko répéter manam dañ ci def chart manam nit ci bañu wul pexem yalla baña gis ne rek amna garantie rek ah ayo da duggu dekk bi la neex def liñ la sante doko def liñ la téré nga diko def tek ko rek ci lool tek ko ci garantie lolou boko defé si rahmatu allah daf doon wax nan kep ko xamné da nga dégg garantie yi nga xamné mom lañ def ci tarixa bi ba tax nga manam lolou tax ngay soobu nek di def ay bakkar ak lu ne koku wala nga dé bu fekké ni tout bo ci lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala daf lay natto nga bañ ma té kuma bañ do déwali ngam yalla wa ya yazu billah yalla ñu ci yalla musa kon motax damanati tasurruna wala taghurruna am nañu bëggal waye bu ñu nax manam bu mu tax ñu waru wala ñuy sol mbubu mu woru mune fa haza kholal ki as-siddiq al-akbar muy siddiq bu mag bobu di manam siddiq bu magamag di sayyidina sunu sang abubakar radiyallahu anhu khalifatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ghana Allah biyalla anhu ci mom mune xolal sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yubashiruhu mudiko bigal rasulullah ndawal biyalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi biyalla alayhi mom wa sallama te dole selmal ci mom bil jannati ci ajjal manam sayyidina abubakar deja ci asrul mubashirun bil janna la bok ci wa ahlul badr la bok wa bayatul ridwan la bok alquran tuddugo ci ki saniyesne wala ñaar lay ñaaral bu mom radiyallahu an xolal yoy yef ak manam yo xamanteni legi xolal ko ak ni magge nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam dañewon mom buñ ko genné manam tek sayyidina abubakar siddiq radiyallahu an ci balance tek xet yep ñep ci balance sayyidina abubakar mom moy dar motax bu yunus sallallahu alayhi wasallam jalle mom mo ci top legi xolal koku mom la wax ne wa ma zalika andak lolou yaqulu dafa nekkon di wax nan wallazi mangi wat ci ki nga xamanteni nafsi sama bakkan bi yadihi mun ki loxom moy bur yalla subhanahu wa ta'ala law anna bu fekkon ne dafa wer bi wer kat moy ne daf ma wor ni ihda ben ci khadamaay sama ñaari tank fil jannati mun ci bir aljana wal ukhra te ba ci des tarijaha mun ci bitip aljana ma amantu duma wor mu makrallah taxam bur yalla ta'ala sayna abou bakr mom mo doon wax nan bu demone ba mu manam ci lu woor mu diko gis ak beutam yi ne ben tankam bi mu ngi ni ci bir aljana bi mu ngi ci biti taxagul mu woor fexem bur yalla subhanahu wa ta'ala manam lolou ma ndax borom bi gis ku ko gëna xam diko gëna ragal manam ndax ku ko gëna xam di gëna xam manam xetu absolute total manam liberté total nga xamne li ka neex han mom lay def ba nopi day am lay ci kaw ñep te kenn du ko laaj dara bu la joxone mbolem garantie yi meuna exister toujours man na def lo xamanteni yow dalay jaaxal par rapport ak garantie bobu te fekk lool mom moko moy la ka so te boko laajone manam te lam la waxone du day exemple biñ ci farandi joxe moy sayyidina nuh alayhi salam sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko duggal ci gal gi yak sa wa keur manam daf ko diwon ne ko mok wa keuram sunu borom daf ko diwon ne ko dalen di sauver sayyidina nuh lolou jatt xol sayyidina nuh yenenti bok ci ulul azm bok ci ulul azm mais bi sayyidina nuh gisse domam muy nek di lab mo ne ko suñu borom kat sama dom kat sama wa keur la bok da xamna ni sa dig mom moy deug ala la ko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala tegal nek innahu laysa min ahli dedet bokul ci sa wa keur innahu amalun ghayru salih bo nopi tegal ka ci lo xamanteni de xetu yedd la mais lolou manam yedd ci digeunte suñu borom subhanahu wa ta'ala akup yonen taf lolou ci digeunte la ñun ci dum ay mom maam yoy it lu yiñ war di baye xel la manam ci teggi niñ wara amé ñun di wéddi ñok yenen ti alayhi salatu wassalam manam du lu leen borom bi wax rek ñun ñu man ko wax lool mok boromam la déjà mom moy wax ak boromam ñun borom bi dégg lañ ci am donc kon nga gis kon xol ku melni sayyidina nuh fimi ku ko xamné yenen ti ali salatu wassalam ala nabina ali salatu wassalam yonent nga xamanteni seni seni waxuma la xam nga xolal wilaya xolal nit yalla rek li ñi am ci xet xam xam ak ñi xam suñu bon fantala mais aguñ fen anbiyaay aguñ fen aguñ ci anbiyaay ba ci martaba wilaya anbiyaay wa anbiyaay dañ am wilaya am nubuwa ba ci sen wilaya gogou wilaya gi nga xamne mo nit yalla yi am li ñi re egul ci wilaya gogou leg nga jigi wilaya gogou dugg ci nubuwa gi lol nekati benen affaire nga genn ci nubuwa gi dugg ci risala gi mu nekati benen affaire ki ci bir mursalin yoy mu bok ci ulul azmi kon nga xol xete xam xam bi mi xam ci borom subhanahu wa ta'ala te nga gis manam lolou borom bi indi moy ne manam ñun ñoo amit minde fi ñoo amit teunk teunk mais borom bi subhanahu wa ta'ala amul teunk teunk mu teunk teunk motax garanti fofu lañ kay comprendre légui bi mu ëndé nak manam introduction bobu ba nopi ngeen na lu ci nécessaire donc ki la doori ñew nak ci yi nga xamanteni ñom ñay jëmi garanti ci bopam mune al ula bi nga xamni mo ci jëk moy ne anna jaddahu naka mamam kat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jil allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te doli selma ci mom damana mom mo garanti lehu ñeel len manam ñom ñep moy ñi ko sop ak ñi jël tarixa an yamutu ñu de alal iman ci ngëm yalla wal islam ak l'islam noy yonnati sallallahu alayhi wasallam mo len ko garanti asani ñaarel bi moy ne la yarawna duñu gis fil quburi ci seni bammel illa lu moy ma lo xamanteni yurawiquhum daf len di enchanté am lu duñu gis dara len di tital wala len di andil ay problème ki sen bir bammel mbollem ñi xamanteni ñom ñoo and ak sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu asalisatu ñettel bi mune an yu'minuhum mu wolul len allah bur yalla ta'ala aji kaweji min jami'i ci mbollem an wa'i khati azabihi mbugalam wa takhwifihi ak titalam wa jami'i ak mbollem ashururi ayi mbollem yu bon yi min al mauti lol la ka dalé ci dé ila al mustaqarr ba kélok ñuy nek ca fa nga xamné moy saqway ba fil jannati ci bir aljann lol yunus sallallahu alayhi wasallam mo lika garantie manam digënté fañuy faato ba fañuy nek ci bir aljann fañuy sax amut len lo xamanteni luy titalaté la wala luy xétu bugal la wala luy xéti ay lo xamanteni dañ ko fay gis wala ñu ci dajé ak mo lolou concerné wu len arabi'atu ñentel bi mune annahum laka lay wër bër kat moy ne ñom la yazuquna duñu mos hararatu tangoru al mautu de aslan ci ciosan manam tangoru comme ki wu sukrat ak yoy ñom duñ ko xam manam tangoru deewi ci bopum duñ ko xam wax fahum ñom dañuy fahum ñom yantaqiluna dañuy toxu bi ghayru mautin ki lu dut de gogu ndax li ñi manam deg nga xamanteni mom lañuy tudde de déjà ndax bokku ni ci garantie wërma ndax fi yakarna andi wul yépp amna ci yo xamanteni yakarna wërma ba xam andi nak xeyna bu fekke nañ ko gis né ñi nga xamanteni jël nañ tarixa bi yépp soobu ci duñu dé lu dut dañuy nek wali maftuh ñi nga xamanteni dañ and ak mom ci ciofel manam jëluñu tarixa bi ñu koku du dé luddul ci wilaya mais ki nga xamanteni dafa jël tarixa bi mom dañ ko garantie fa té ci fatkhu manam nafsu bi nga xamanteni mom la dé concerné day désactiver wu nga xamanteni moy tarawxun bobu ñuy wax nga xamanteni day dem ba nit ki am accès ci ruham nga xamanteni day ëlbeutiku manam menen mbir la koku buy génn ci aduna ni mi génné ci aduna duñ ko tuddé maut dina doon déwuk zahir buñ gis ni bañ ki leen yob leen ci seen ki waye deug duñ dé day mel xol moy lu melni shuhadaay sunu borom ci bopam mo né bu leen len japp mom mo ñu téré ñu japp leen ñu dé té pourtant xam nga dañ leen gis ki leen julli leen et cetera mais pourtant sunu borom mom mo téré ñu woyé leen né dañoo dé lu mel non mom moy arab ñi nga xamanteni dañoo soobu ci tarixal kon bu ñuy toxo ci adu duñ ci toxo ak dé kon motax tangor bobu ñom duñ ko mëna xam duñ ko xam al khamisatu juromel bi moy anna naka leur beur kan moy ne lehum ñel na len barzakhan ben barzakh moy liñ mëna tuddé intermonde manam lo xamanteni day nek ci ma amna alam yu tudda alamul barzakh par exemple bu fekke ni roh gi dafa jugge ci alam bi nga xamanteni alamul dunya la amna alamul barzakh avant alamul ukhra ci bir barzakh bobu mune ñom lo dañ am ben barzakh barzakhan ben barzakh waqtuhum bo xamanteni manam fofu wa firsid ahmed tidiane radiyallahu anhu nga xamanteni ñi nga xamanteni sax dañ kawé agon ci yenn niveau ci ñom ci wa barzakh bobu dañuy mag dañuy même manam ñi agon ci tasrif dañuy même continuer di man di tasrif mo tax nga gis yenn ki man di continuer di tarbiyé sen di sen talibé ak di génn ñu leen di gis lég lég ak yu démé non ñenn ñi di leen di gis wala lég lég ñu dem nga gis ku dem ziaré leen sen xadu wala yu démé non yu génn wala yoy lool ma waral yenn xet possibilité yu démé non ñom ñom dañ am sen barzakhu bop asadisatu juroom bennel bi mune anna naka lay webek moy lahum ñel na len fil mahshari ca fangu way ba manam fu ñi dajal nit ñi bisu penc mawdi'an ab beurep bo xamne fi zilil arshi ci kéro arash lay nek bo xamne yakununa dañuy nek fihi fofa wahdahum ñom dong fo xamanteni manam ci kepar sidi ahmed tijan radiyallahu anhu mune asabi'atu juroom ñaarel mune annahum naka lay webek moy ne ñom la yahduruna duñu tew ahwal al mawqif titangé yi nga xamanteni mom moy am ci taxaway ba ñom loolu concerné wulé wala yarawna te duñu gis sawaiqahu ay xaccio amna ay xéetu xaccio ki ay xéet ndax amna mbir yu raglu yu bari yu titalaté ci taxaway bobu loolu concerné wulé wazalaziluhu xéeti lu melni ay reug reug ni manam ay xéet tremblement de terre yo xamanteni moy izazulzilatil ardi zalaha et cetera hein yoy it ñom concerné wulé duñ ko téwé mal aminina dañuy nek ci and ak ñinga xamanteni ñoy ñiñu ñinga xamne dañ leena sécuriser inda babil jannati fa buntu aljana hatta mbete yadkhuluna ñu dug ma'al mustafa and ak ki nga xamanteni mom lañ tan sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi julli allah bur yal alayhi ci mom wa sallam te dolle selma ci mom fi zumrati ci kurel ba al ula ba nga xamne mom mo jitu min ashabihi ci ñinga xamanteni ñom ñay andando ndax it mom yaron sallallahu alayhi wasallam mom mo leen tuddi ay andando mom mo ne sayyidina cheikh radiyallahu anhu ci yaqazatan la manaman manam ci lo xamanteni ak yewu la du ci ay nalaw ne ko ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi manam say ashab ñooñu manam say sahaba samay sahaba lay am de dañ doon tuddé ashab manam mbolem ñi nga xamanteni manam dañ soobu wa ñi nga xamanteni dañ soobu ci tarika mune wa fuqara'uka say faqir faqir aussi moy soufi bi nga xamanteni dafa nek ci yoon bi ñoy ni fuqara'i samay faqir lay wa talamizuka say talibe may talibe bi doora tambali ñoy ni talamizi samay talibe lay nga xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam mo jël en charge ci mbir mom mo jël en charge ci mbir te lool bok na ci ki ci lu koy wone le fait que muy teew ak ñom au quotidien chaque jour manam amu wala bok li ëpp ci ñoom ndax au minimum moy na di nga wazifa ben yoon ci jour bi te bo wazifa bu fekke ne du ko xamne borom ngant bi nga xamne jangul jeewur comme salat fatih lay jang te def ko mom doom a part koku keneen ko mu ci mëna doon moy bo wazifa di nga jotaayo ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam di nga jotaayo ak ñent sahaba di nga jotaayo ak sayyidina cheikh radiyallahu anhu au moins moment bobu hebdomadaire hadara du début ba fin hadara bu ñuy tambali bi yanu salasane day tew ba fin bi une heure de temps lolou tej semaine donc lolou ma day wone ci aynaaya xetu assistance particulière bo nga xamanteni yanu salasane daf ko am ci wa tare xam donc ak ay yenen ak yenen kon bañu duggu ci andak ñi nga xamanteni ñom ñoo jitu ci sahaba mi sallallahu alayhi wasallam wayakunu te day nek mustaqarruhum senu saxaway ñoo saxuway ñoom fi jiwarihi ci keparam manam doon dekkendo yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bok ci jiwar jaar fi a'la 'aliyin fi a'la ci fu gëna kawé ci 'aliyina ci 'aliyin manam bu kawé bobu ci aljana firdaus mujawirina nek ño xamanteni dañuy dekkale ak ashabuhu batay ak ñi nga xamanteni ñoomé sahabaami ridwanullahi alayhim ajma'in lol moy juroom ñaarel bi juroom ñettel bi mune an yaghfira asaminatu jurom ñettel bi an yaghfira mu jigal Allah bur yalla ta'ala ajkawe ji lehum ñellel jami'a zunubihim mbollem seen bakkar ma taqaddama la nga xamni mo jitu minha ca lola wa ma ta'akhara ak lu muju am loli sunu borom subhanahu wa ta'ala defal len ko at-tasi'atu jurom ñentel bi ndax yunus sallallahu alayhi wasallam mom mo ne sayyidina sheikh ki nga xamanteni dafa jël tarikha bi surtout mel secret bobu dafa nek aussi ci wazifa bi manam surtout jamono bobu ndax ci début bi nit man na jël tarikha bi def werdu bi té bañ di jëfé wazifa bi mais particularité bobu ki nga xamanteni dafa jëlo werdu bi ci jamono bobu té jël wazifa bi du am ki bobu ben xétu shafa'a bo xamné yunus sallallahu alayhi wasallam mom moko def ci mbirum wazifa bi surtout kuko man di def mbolo bo amé ngatt na nga def ko yow dom ben xéti ramu bo xamanteni day and ak yow sa su ne té nit ki fim jëlé rek shafa'a bobu day and ak mom moy li yunus sallallahu alayhi wasallam wax sayyidna cheikh ne ko fi nit ki jëlé tarikha bi rek shafa'a bobu day and ak mom té du taggo ak mom ba xamanteni ba ci même leg yenn yu muy def té am xéetu mbugal yu ci ki shafa'a bobu day dugg et cetera mais yoy yep maam andak mu baña sol mbubu ko reti wala lol baña tax nak mu nek beug di def nak sa du non kon mo sen bakar yep li ci jitu ak li ci muju at-tasi'a lol mo jurom ñettel bi at-tasi'a jurom ñettel bi mune an yu'addiya mu joxe Allahu bur yalla anhum walis len manam mu fayal len sunu borom fayal len jami'a mbolem tabi'atihim sen top manam luñ len di topé lu len kenen di topé manam luñu amayo kenen wala yu demé non xéti ak yoy wa mazalimhum ak seni togn manam xéti togn bo xamné dañ ko togn kenn donc ba amé ko ci dara war ko fay lolou liñ xam moy bu ëllëgé ci hasanat lañuy jël jox waaji bu kiwé bu hasanat yaa ñu jël bakaram sos ki la yenn la ah après man na la bañ arrangé ak mazalim mo kon seni togn kon lolou lepp suñu borom santala mo mo len koy fayal min khazaini ci magasin fadlihi ngeneelam bo wa way suñu bon santala ci ngeneelam lay fayé lolou azza tedd na wa jallate magna la min hasanatin duko jël ci sen hasanat duko jël ci sen hasanat wa tarikh bi aslan motax boy xol ba ci teggene bi boy li tax ñuy wax tarikh tu shukr wal mahabba han tarikh tiant la ak tiofel motax bokk na ci teggini même askar yi mo xam lazimay wala ikhtiyari ak ngeene li nga xamanteni yu genn xel nga xamne mom lañ ciy wax waye daf bokk ci teggini dokay def di ko def ngir ay hasanat yoy dokay def ngir xal waye dang koy def ngir sante sunu borom santala ak sopp ko mais pas pour hasanat man dang koy def en tant que ni jamm motax ba ci werd bi astaghfirullah bi ngay def boné astaghfirullah dune mangi lay djegul yalla pour nga balma dedet waye sunu borom mom moni istaghfiru rabbakum nga wuyu wote bob astaghfirullah ngir yaangi wuyu wote bi len xamne mom la sunu borom santala wo pour nga ñew djegul ko ta'abudan dika jamo yalla waye yaakar bi nga yaakar mu djegal la bakkar yi dok acc ci jëf ji nga jëf ak astaghfirullah bi nga wax waye yaang koy acc ci ngeneelam mom sunu borom santala donc lolu lu jara baye xel ñiya té manam lolu manam yeneeni xéne du ci guddal ndax yeneeni manam ay téggine yu xey yu xoot té yu reuy téggine wa ahlu la mo nek ci lolu al-ashira kon lolu mom moy juroom ñentel bi moy né amel yi nga xamné dañ koy amel ni ci ay ak ay togn suñu borom santala mom mo leen koy fayal ci magasin ngeneelam waye du ko jël ci seen hasanat ci seen tiyaba al-ashiratu fukel ba moy an la yuhasibahum mu bañ leena hisab allah bur yalla ta'ala mukayami wala yunaqishuhum te du len munaqasha moy comme kuy soutenir thèse wala mémoire niñ lay def di débat ak di la critiquer ki dem non lool moy munaqasha ma am ñom lool duñ ko am moy dem jakkalok borom subhanahu wa ta'ala ñu nan la wa nangam di foko duggal yi nangam ah li def nga ko waro ko def et cetera ñom lool duñ ko am dëgg leen hisab dëgg leen munaqasha wala yasaluhum te du leen laaj mom borom santa la anil qalil ci lu neew wal kaseer ak lu bari yawma qiyamah bisbe moy bila hisab wala yaqab te gis nga bila hisab wala yaqab bi waxuma la ki jël werd bi ci tarikha bi waye mom ñaari way jurom ay soxnam ak ay domam yépp dañuy dugg ci biir donte ñoñu jëluñu tarixal dañuy dugg ci biir garanti bob comme yakar na amna fum kay fum fi indi lolit bok ni ci garanti nga xamanteni yalla sallallahu alayhi wasallam mom moy lol nak manam ci condition manam ñeneen yo xamni jëluñu tarixal té dugg ci lol ngir jégué mo xamni doon wayjurit ci tarixal wala soxnam wala ay soxnam wala ay njabota manam ay domam lolou ak condition ko nak bu fekké ni ñom dugguñu ci bañ sayyiduna cheikh wala critique ko wala yu démé non lol mom ma ci mom chatu kon al hadiyatu ashara fukel bi ak ben kon bu fukel bi moy ni ñom kenn du len hisab té kenn du nek di calculer ak di critiquer ci seen mbir ak di len laaj mo xam lu bari la wala neewul sun bon santala du jeuflante ñom non kon fukke al hadiyatu ashara fukel bi ak ben mune an yudkhiluhum mudugal len allah bur yalla al jannata aljana bi ghayri hisabin ci dul hisab wala iqabin te dul mugal fi awwali zumrati ci njal benu kurel bi al ura ba jek manam kurel bi jek di dug aljana nga nek ci kanam ñom ci fofu lañu dug nga xamanteni ndax amuñu lo len diki ci mawqif ba lo len fay taxaw la parce que amuñu ay hisab yu demé non amuñ ko athaniyatu 10 fukel ba ak ñaar moy an yujizahum mu jegil len allah bur yalla ala sirati ci sirat asra ci le gëna gaaw min tarfati aynin ci xefek xepi manam senu jegi sirat mom moy gëna gaaw xefek xepi ala kawahili ci ndoddi al malaikati ay malaika manam ñom du ñom ñoy nek di jegi sirat ne ci ay ndoddi ay malaika lañu nek ñu jegil len sirat ci xefek xepi lool moy fukel bi ak ñaar as-salisatu 10 fukel bi ak ñet mune an yasqiyahum munandal len allah bur yalla ta'ala mukawi min hawdihi ci degam sallallahu alayhi wasallam ci degu yonante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolle sel ma ci mom yawm qiyamah bisu pej ana sun ban santala nandal len ci degu yonante bi sallallahu alayhi wasallam yo xamne ko ci nan doto mar abadan mune lol moy fukke bi ak ñet الرابعه عشر فكيل بك نيت من ان يجعلهم مدفلن الله بر يلا تعالى مكيم مستقرين ني وجس ايجي صح في الجنه اتاجنا في عليين تي برب يغنا كاوي ني علي موي لي غنا كاوي تي مير من جنه الفردوس تي جنه الفردوس وجنه عدن اك جنه عدن موي اجينا ييغا خامتيني نيوم نيو نيوم نيو غنا كاوي تي اجينا يوي فا غنا كاوي نا تي اجينا يوي نيوم فوف موي دون سين سكواي manam nek biñu nek nak fi a'la 'aliyin lolou manam ki bu ñi nga xamanteni dañ jël tarixa bi soobu la mais manam duggu ci jannatul firdausi lolou même ñi nga xamne dañ and ak sayyidina cheikh radi Allah ci sopp ko même bu fekke ni jëruñ tarixa bi dañ am lolou ci garanti nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam mo garanti la bokk al khamisatu 10 lolou moy fukel bi ak juroom biñu ja wax legi moy fukel bi ak ñen fukel bi ak juroom moy ne anna nabiyya naka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam allah buriyal alayhi mom wa salamata dolle sel mul ci mom yuhibbu day beug man kep ko xamne kana nek na muhibban di beug lehu ñeel ko mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu gona allah buriyal anhu ci mom ardaati gërem loko wa annate mu bolen ci gërem bi ci daraja mahabbatan chafel khassatan bu jago yaron sallallahu beug na xetum bet ñu bax ñu ci xetam beug na len mais amna ben mahabba khassa gu jago go xamanteni kep ko xamne da nga bëgg sayyidina cheikh radiyallahu anhu bëggel gu dug mom daf la kay bëgg da nga gi sidi mohammed ibn arabi ad-damrawi bo gis bim la jënnu sallallahu alayhi wasallam ci lum amé won lool di gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam 24 fois par jour yaqazatan ci ludut nalaw 24 fois par jour manam ci lu continuer bim la jënnu sallallahu alayhi wasallam ci lan la ko amé jagle bi da na ko ci bëgg te pourtant mom c'est yenenbi sallallahu alayhi wasallam la mom cheikh lo waye di ci lolou la amé way mu ko amé ci bëgg gi bëgg rek sayyidina cheikh radiyallahu anhu as-sadisatu 10 fukel bëgg juroom ben mune anna naka le wër ber kat moy ne ashaba sahabay sayyidi sama sang bi ahmad at-tijani sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah bur yalla anhu ci mom hum ñom talamizu ay talibe lañ lin nabi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi mom wa salam te dolle sama ci mom moy ne mbollem ñi nga xamanteni talibé sayyidina cheikh lañu radiyallahu anhu yaron salallahu alayhi wasallam mom mo ne ay talibem lañ mom ay talibem lañ wa te lolu lolu du manam du ki lolu du lu anodin lolu du lu anodin lolu ñaari ay nit yalla yu maga mag ñokay am dem don talibé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam directement mune as-sabi'atu 'ashar fukel bi ak juroom ñaar anna an-nabiyya nakay li wër be kat moy ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam buri yalla alayhi wa sallam te dolli selmal ci mom samahum daf leena tuddé ashaban ay sahaba lahu ñeeku mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dolli selmal ci mom wa yaronte sallallahu alayhi wa sallam mom mo leen tuddé ay ashabam lol nak ku melni sayyidi muhammad al-hafiz al-misri at-tijani radiyallahu anhu bokon aussi ci khulafa al-islam at-tijani radiyallahu anhu mom dafa wax ni ashabu lol ñi ci djublu moy ñi nga xamanteni manam du rek kep manam du bepp ammi bu ki ni rek wala ki xamne da ngay jël tarikha bi aussi après di nek ci yenn ni dang ciy bok waye ñi nga xamanteni ñom ño dem ba jeex ci sayyidina shahr radiyallahu anhu manam bu ñi wax jeex gog nak moy say wax depo ak waxam ak ngeureumam nga xamne yow amato nam say nam moy nam ci ay diglem nga nek sa su ne ak dikadige et cetera nga xamantene lañuy tuddé ashabi donc amna ñuy wax aussi que ne ki ñuy wax ñi bok ci ashabi moy ñi nga xamanteni dañ ag ci daraja khilafa bi ngir ñoo xam day ag ci daraja khilafa bi maam fuñ tollu dañuy nek sayyidina cheikh radhiyallahu anhu ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam ñi ñaan yenen sallallahu alayhi wasallam du luñuy def yaron sallallahu alayhi wasallam mom mo len kay ki ñu def amna rek suñu ben mbokk talibé nek par bo xamné papam wa Sénégal papam de mon bam lo nga xamné même dem to sax ki yaron sallallahu alayhi wasallam wala sayyidina cheikh mo koy duggal mu ci dem to ndialan kon ma yaron sallallahu alayhi wasallam mom talibé sayyidina cheikh yaron sallallahu alayhi wasallam mom mo len tuddé ay sahabam lool it du lu yomb dé lol ma ki nga xamanteni da nga jaar rek ci ki manam ci yoon normal bi lol du yomb lu yomb ay nit yalla yu mag aussi ñom ñoy am lol mune as-saminatu 'ashar fukel bi ak juroom ñet anna naka lay wër beur ken moy ne kulluma lepp lo xamne yuzihim daf leen di lor ñom talibé sidi ahmed tijani radiyallahu anhu fa innahu naka lay wër beur ken moy ne lol yuzi day lor annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam buri alayhi wa sallam dolli sen motib motax mom ci waxu yonent sallallahu alayhi wasallam daf dan wa sayyidina cheikh radhiyallahu nan kan waxal sa talibe yi ñu moytu di lorante ci sen bir ngir lu len lor man daf may lor manam moy li len di naxari man daf may naxari lolou ma ci mahabba khassa bobu nga xamanteni day and ak ñom parce que de manam ñom dañuy nekk ci mbir yu bari yo xamne ben bu ci ne day waral mahabba khassa manam mbeugel gu jagle bu particulier gu yenen salalahu alayhi wasallam di am ci ñom deja le fait que ñu bëgg sayyidina cheikh dañ ci amé mahabba khassa le fait que ñu jël tarikha bi dañ ci am mahabba khassa le fait que ñuy def jeurul kamal parce que jeurul kamal dafa bok ci particularité nekk kay def au minimum même que kay def 7 fois par jour mu saxoko yenen salalahu alayhi wasallam daf lay bëgg mahabba khassa rek djewul kamal dafa am particularité bobu te tidiane bi il est obligé mu def ko au moins 12 fois ci jour ci wolof bi parce que nga xamanteni donc ay mbir yu bari yo xamanteni donc lool mom motax maam day am ben xet maaye menam ben xet and bo xam yene salatu ndax fi and ak ñom kon te lool manam yene salatu mu ko don wax manam ndiko wax manam ñom ci seen bir nga xamne ñoy talib ci nañ ñu baña lorante kon nak waxuma la kenen wala ko xamanteni dag leen di lor ngir and bi nga xamanteni mom lañ and ak sayyidina cheikh lool mom bu boba nonok waliyul yalla ñu ci yalla musul at-tasi'atu 'ashar moy fuké bi ak juroom ñent anna muhibbuhu lool kon moy liyu da kay lay beur de moy ni muhibbuhu ki nga xamanteni da ko sop mom sayyidina cheikh radiyallahu ngeerum allah bu riyal anhu ci mom arda wax te geureum loko wa anna tem bolen ci ngeerum bi ci daraja mom sayyid ahmed tiyan radiyallahu anhu ki ko sop rek waxul ki jël la rek xabali ki ko sop la yamutu du de hatta mbete yakun mu nek waliyen waliy bu fekke ne sax na ci sop gogo non du de ludul ak wilaya lay dewal al 20 lol moy fukel bi ak juroom ñet al 20 ñaar fukel bi mune anna naka lewe ber kan moy al imam al mahdi al imam al mahdi al muntazar bi nga xamne mom lañuy xaar nga xamne kenn na ci seutu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam am yunus sallallahu alayhi wasallam mo annonce wonne dina ñew ci akhiru zaman mune imamul mahdi akhun mbok la lahum ñeelen fi tarikha am seen mbok lay doon ci tarikha waxon na ne al imam al mahdi bu ñew ya akhudhu min ashabina al fatiha donc ak yenen comme ñi xamanteni yakarna amna ci romb ñi xamanteni gisoon nañ ko ñu wax ni imam mahdi bu ñewé même dina am ñenn ci ñu nan ulama usuyi ñi xamanteni dañuy feñé man dañ leen di jappé borom xam xam ci diiné ji ba nopp fekk dañuy nekk ci biir di yaq diiné ji les savants du mal ulama usuyi bu ñewé bokk na ci ñi may ray bi am ñu lajoon sayyidina cheikh ne ko wa ñun ndax loolu dañ ci est ce que wa tariha be yoy man nañu am tit man ci xéetu lor bo xamné day jugé ci mom mu ne leen dédét mom du leen lor ngir seen mbokk la ci tariha radiyallahu anhu kon al hadiyatu wal 20 ñaar fukel bi ak ben anna nak leewel be kan moy ni ahlu tariqatihi wa tariqam kulluhum ñom ñep a'la ñu gëna kawé martabatan martaba min akabir al aqtabi ci ño xamanteni sax ci ñu mak lañuy doon ci qutbi te lolu manam du ci lo xamanteni ci jëmmi talib bi ci bopam la waye ci ngir manam dafa am ay mbir yu bari yo xamanteni sayyidina cheikh radiyallahu anhu ci ay jaglem daf ci boole mbole mi nga xamanteni wa tariqam nga xamanteni ki comme ni nga xamanteni dafa amon ko lajoon jamono yele sidi salahuddin tijan radiyallahu anhu nako wax gi nga xamanteni mom lañuy askane le sayyidina cheikh radiyallahu anhu ana kullu tijani man may bepp tijani moy ne kep ko xamanteni jël na la duggal la ci bi tariqam rek amna ben secretem bo xamanteni mom lay def ci yow bo xamanteni leg leg day feñ ak muy jëfé à travers yow lol day tax manam yow ci martabam ngay ne motax nga xamne ba ci ëllëg ak yépp ñom ci kiwom ngay ne misal biñ ci faral di joxé dama déggi señ Moustapha Mbop hafizahullah diko faral diko wara diam diko faral di joxé né dafa melni comme ñu juri fi Lyon jëm Paris dal na dañuy course waji athlète bi gëna mag koku dëkk fe Éthiopie xok mëna Éthiopie sax Jamaïque nekk ci ki bi xam ko mom mo dakh daw ci gaay ku ben way bu melni man ñu taxaw ñu wara daw jëm Paris xam nga mom gëna gaaw buñ dawé mom man bu yag la may bayyi fi han waye biñ né départ trip man ma duggu ci TGV mom muy daw xam man makoy jëg ag waye du parce que man ma am doolé mais parce que yi nga xamanteni mom la dugg mom nak yoy nga xamanteni daf ko fagalon lu melni Ismaïl Adam bi nga xamanteni mom la joxone talibem yeb ba nga xamni ñi liggé Ismaïl Adam talib yi jël tarixa ba dañ ci am même bu fekkene sax xamoo Ismaïl Adam liggé yow jaamu wo ci yalla donc ak ay yenen mbir yu xamanteni yu bari radiyallahu anhu warda an nabiy as-saniyatu wal 20 ñaar fukel ba ak ñaar mune anna naka lewe be ke may ahaduhum ñen manam ay ben ti ñom li nak manam amna ay mbir ki la yo xamanteni day manam du ñepp ko am mais ñen ci ñom manam ngir ay mbir le manam amna aussi ci bir ay jagle parce que aussi ñep tollo wuñ amne yenn xéti jagle yo xamni mais toujours dina am ci wa tariha bi ay benet yo xamanteni parce que manam liñ ñi taxawé motax ak ni nga xam secret bi nga xamne mom la ci diam ci yandu yalla no def ci ñom day waral lool mune ahadihum ay benet ci ñom aminuna ñu wool lañ mina sal bi ci rekki manam nga xamanteni dara wala kenn mënu leen rekki ngir secret bo xamanteni day nek ci ñom rekki nga xamne ba ci nit yalla yu magi sax dañ koy ragal ñu ci bari dañ koy ragal ak diko tit ndax rekki manam man na tax mbollem la nga xamanteni amon nga ko ci ben xexet lepp sun borom fantala nangu ko man nga ci jaare sax même ngeum nga amon dañ ak yu deme non ngeen moy sal yalla ci yalla musul kon ñen ci ñom ñu woor lañ ci sal bu nga xamanteni loolu du len dal as-salisatu wal 20 kon moy ñaar fukel bi ak ñet mune anna naka lay weer kat moy ne abaway ñaari way juru akhiji ki nga xamne dafa jël wirdi werdam mom radiyallahu anhu widdu sidi ahmad tijan radiyallahu anhu radiyallahu anhu gëna allah radiyallahu anhu ci mom wa anna te mbol ci gërem bi ci daraja wa azwajahu ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ay manam moy jigen ji nga xamanteni daf ko jëlé jëkëram day dugg ci biir par exemple budé goor gi nga xamanteni mom ko jël aussi ay soxnam dañuy dugg ci biir wa zurriyatahu ak njabotam ñom ñep yandu xulona dañuy dugg aljannata aljana da ngay hisab ci lolu hisab ñu leen hisab amul ay compte wala ay xab ci lu amul mbugal ma and ak ne anna naka lay wër ken moy ne ahadan amul kenn minhum ci ñoom lam and ak ne kenn ci ñoom lam yakku nekul won lahu ñeel ko ta'alluqun ak aju bihi ci mom serigne bi sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu bi wajhin ci ben anam min wujuhu ta'alluqa ci anami aju bi manam and ak ne ñoo ñep manam amuñu ben ki rapport ak sidi ahmed tidiane manam jëluñu wërdam amul sax peut-être ben ciofel particulier buñ am ci mom maam jëmmi ke jël ko rek lolou daf leen di maam shafa'a bobu daf leen di la mune wa inna ma waye li nga xamne mom mo am ba dess moy na nalu dañ am hazal fadl bi nga neel al azim bu mag wal khair ak yiw al jasim bu mag bu reuy bi sababi ci sababas hazal akhiz bile akhiz xolal yi sa akhiz manam moy ki nga xamne dafa jël rek manam ki nga xamne dafa jël même ki nga xamne sax sobu manam ti jël tarikha bi akhiz la wax manam ki bobu daf koy day and ak mom manam shafa'a bobu daf ci dug al mutamassik kok nga xamne dafa nek di japp bi azkarihi ci ay zikaram manam a condition ko nak koku jël aussi continuer ci tarikha bi ak di zikar affaire yi comme nimu waré allah ji ki nga xamanteni day sax di ko wax biha ci azkar yoy wa huwa te lolou min baabi dafa nek ci buntu khuboli nanguk shafaati ramuy faqad ci deug qala waxna rasulullah ndawul bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bur yalla li ci mom sallama dolli sel mo ci mom ne yadkhulu day dug aljannata aljana bi shafaati rajulin ci ramuk ben way min ummati ci sama xet aksaru lu upp min bani tamim ci bani tamim ma ngi sallallahu alayhi wasallam newon na ne manam bisu pench ben way rek ci sama xet manam waxul ne kenn ne tek lay doon ci xéetam yépp mais dafa bëgg wax ne ci benn way rek ci aw xéetam suñu borom subhanahu wa ta'ala man nako may mu ram lu toll ni banu tamim la ñu giir gu mag la manam ci bari way kon manam pour wax ne kenn nit rek man na ram ab dekk lëmm wala yu demé non mu ne qila ñu wax ne ya rasulullah ya ndaw bur yalla li si waaka manam waaju xamanteni bokul ak yow murane qalam wax ne si waye wa ko dul man manam ñom sahabe lol da leenu beton naka la kenn nit a part mu doon yoni sallallahu alayhi wasallam kenn nit naka la man ram mo lu tolni bani tamim may hadith bobu rawahu solo nak at-tirmidhi imam at-tirmidhi wa sahahu tay wiral nako ibn majah imam ibn majah wa ahmad ak imam ahmad wa ak al-imam al-bayhaqi ak al-imam ibn abi asim ak al-imam al-hakim an-nisaburi wa sahahu tay mom wiral nako ak al imam ad-darimi ak al imam at-tayalisi ak al imam abu ya'la ak al imam ibn hibban ak al imam abu nu'aym al-isfahani ak al imam ibn bishran ak al imam ibn khuzaima ak al imam ibn abi shayba ci musannafam ñom ñep rahmatullahi alayhim ñu jele ko ci hadith bu ibn abil jad'a radiyallahu anhu hadith bi batay at-tabarani al imam tabarani momit fil kabir ci al mu'jamul kabir andi nako ak al imam abu nu'aym al isfahani fi al hilya ma hilya hilya al awliya ak al imam al khatib al baghdadi momit andinako ci tarikh baghdad ñom ñep rahmatullah alayhim ñu jele ko ci hadithu sayyidina wa wasila ibn al asqa radiyallahu anhu mune waqala te mu wax batay mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne inna ar rajula naka waji de min ummati ci sama xet manam ben way rek ci sama xet la yashfa'u dana ramu lil fi'ami ñeel mbolo minan nasi ci nit ñi manam ay lim ci nam moy al jamaat mbolo minan nasi ci nit ñi fa yadkhuluna ñu dug al jannata aljana wa inna tanaka lay wër bi wër kat moy ne ar rajula waji la yashfa'u dana ramu fil lil qabila ñeel ak giir qabila moy giir tey bu mak wa inna ar rajula naka waji la yashfa'u dana ramu lil usbati ñeel mbolo wala manam fami doomi bay donc ñep mu ramulen mune wa inna ar-rajula telaka lay wër beet moy nit waji la yashfa'u dana ramu lis-salasati ñel ñatt war rajulaini ak ñel ñaar wali rajul ak ñel ben manam man nga gis ko xamni kenn nit lay ram man nga gis ko xamni ñaar nit lay ram man na am ko xamni ñet nit lay ram am ko xamni famem yeb ak ay doomi bayam daf leen di ram am ko xamni giiram ak giiram yeb qabila turbi bi ñepp daf leen di ram am wa donc té man na upload mune kon hadith bobu rawa solo nak at-tirmidhi imam tirmidhi wa hasanahu te ki nako manam jappena hadith bu bax bu hasan ak al-imam ahmad momit solo nako ak al-imam ibn khuzaimah momit solo nako ñom ñu rahmatullah alayhim an mu jige ci hadithu sayyidina abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu radha anhu kon ar-rabi'atu wal-ishrin ñaar fukel bi ak ñent mune anna amna ki bi matna mais dañuy agali buntu bi comme ça après tay ñu def ben séance inshallah ñu agali buntu bi ben yoon don taxay ñu na déborder touti une heure inshallah kon arabiatu al-20 moy 24e bi ñaar fukki bi ak ñen mune and naka le wër ber kan moy ni fil azkar nek na ci zikari al-lazimati yi nga xamne ñoy lazimi li tariqa bi ñen tariqa bi am azkar lazime yi moy yan ay la la moy ki wi hadara werd wazifa ak hadara werd ak wazifa werd suba ngon wazifa au minimum ben yon ci jour bi moy obligatoire bi hadara ben yon ci semaine bi yoy moy askaru lazime manam fi nga xamne day def lol kesse am duggo sax ci askar ikhtiyari yi ak demé non mom la wax ni askar lazime yoy ci tariqa bi dafa am siyaratun ab teggin min siyari ci teggini al ismil azam bismillah al azam nga xamanteni ki def ci kene yaangi jaamu yalla ci ismullah al-azam te fekk sax yow manam xamo ismullah al-azam dafa am ben teggine ismullah al-azam nak dafa am ay siyar ismullah al-azam manam beuri na ñu xamne sun ban santal daf leen di jox ismullah al-azam te buñ la ko waxe siyar bi du bokk siyar bi dafa am ay siyar ñom siyar bi nga xamne mom mo nek ci awrad lazimay mom lay wax ni ne wa hazihi tabila as-siyara bobu teggine ci ismullah al-azam laysat nekul bi siyarati ci teggine bu al ismi bu tour bi al azam bi gëna mak al kabir ba nga xamne nak moy bu mag ba alati bi nga xamne hiya mom khassatun bu jagol bi mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam dafa am nak bo xamanteni bob nak moy bi nga xamne mo jago ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bismillah al azam kabir al khass bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bobu du sira bob mo nek ci askar lazimay waye bobu amna ci askar ikhtiyari mune waman te kep ko xamne akhaza jilna hadhihi sira bobu teggine manam teggine bi nga xamne mom mo nek ci wird awrad lazimay moy ne kon ki nga xamne mu ngi def awrad lazimay mu ngi koy def mu ngi koy defal kon ki nga xamne jël nako bi sanadin ci cyallale muttasil bo xamne dafa jokk te ki jël tariha bi bu fekke ne ki lako jox man nako joxe manam bu fekke ne ki bu wer la ñu jox lako joxit bu wer kon moy am nga ko ci sanad muttasil bu dem ba ci sidama tijandu delam ber ci yenen sallallahu alaihi wasallam budé ko xamné sax borom istighraq la bu la ko joxé moy né yow da nga jëlé nga ko direct ci sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu mu jël ci yaronbi sallallahu alayhi wasallam kon ki nga jël ci cyallale gogou lahu dé am nisfu khaju sawabi yolup al kadir bi gëna mag manam nga xamné yolu kadir bi mom manam da naka lu kenn mën ta xayma la mais dem melni moitié lolu dé dang koy am yolu ismulay al est ce ismulay azam kabir manam lepp de dug ci bir en xetu tour yalla yeb dañ dug ci bir mune al khamisatu wal 20 kon ñaar fukki bi ak juroom lol mom moy ñaar fukki bi ak ñen moy ne askarul lazime yu tar khabir rek dafa am tegginu ismulay azam bu ci nek bo xamanteni day tax nit ki am xaju yolu jam yalla ci ismullah al-azam al kabir bu mag bi nga xamanteni mom la yunus sallallahu alayhi wasallam jago al khas bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam faaju lol leer ñaar al khamisatu wal 20 kon ñaar fukki ba ak juroom mune anna naka le wer kon moy ne fi azkari nek na ci zikari hazihi tariqati bi tariqa al ismul azam al ismullah al-azam bu mag bi na bo allazi bi nga xamne huwa mom khasun bu jago la bihi yi mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam buriyal alayhi wa sallam te do lesel ma ci mom mais may comme askaru ikhtiyari amna ci askar ikhtiyari yo xamanteni bismillah al-azam bu mag bi nak mom mo ci ne te yo xamne sax manam amna nuñ la koy joxe nga xamne nit ki man na baña xam jimmi bismillah al-azam kabir mais ci secret biñ ko jox bu ko defé day melni jang na jimmi bismillah al-azam al-kabir nga xamanteni ki buñuy ci askar ikhtiyari yi nga xamanteni ngi koy joxe mu bokk ci nga xamanteni te dox ci walu tarbiya ci tarikha bi mune as-sadisatu na sir ahmed tidiane da gel lan yonenti bi ay ki yu bari lako jox ci bismillah alhamdul ay siyar yu bari wata amna siyar bo xamanteni bi jago ci yonenti sallallahu alaihi wasallam dox nako siyar bi nga xamanteni khas bil imam ali karamullah yu bo xamanteni bu yeme yeme la momit ak bi nga xamanteni amna bismillah alazam al khas bi sir ahmed tidiane da gel lan moyit amna motax bo deme ci ci rahiqul maktum serif bi mu fay leral ne lu melni zikru fatih bin ismi bismillahir rahman kabir mo ci ne lu melni salatul fatih bin ismi bismillahir azam al khas bil martaba ci martaba mom mo ci ne siru ziyara bismillahir azam al khas bi sid ahmed tidiane ma xam sid ahmed tidiane radiyallahu anhu mom mo ci mune as-sadisatu wal 'ashir ñaar fukel bi ak juroom ben mune an nak lay weer kat moy ne li kulli wahidin yelna kenn ku ne min ashabihi ci talib bi rahmatullahi radiyallahu anhu fardan manam kenn ku ne khazzan day am ab tir min sawabi ci yoolu al ism turbi al a'zam bu mag al kabir bobu nga xamne nekul ci awrad lazimay bobu la xamne teewul kenn ku nek ci ñom dina am ab tir ci yoolu ism al a'zam al kabir bobu ndax mom daf ko dafa am liggey bu mu ci defone da koy may talibé bi nal dan allazi bi nga xamné huwa mom moy da'iratul ihata moy cercle manam buñu tekké da'iratul ihata moy cercle bi nga xamanteni dafa am ak pek nga xamanteni dafa pek lepp té da'iratul ihata man mom secret bu maga mag bu nek ci tarikha bi secret bu maga amna ci askar ikhtiyar yi ci rahiqul maktum même amna li ci sayyid salahuddin tijani radiyallahu anhu andi fofu mune walawlam donte sax mom nekul ya'rifu di xam al ism turbi man donte sax mo xamul turbi fadlan waxuma lak nak an zikrihi mu diko sikkat man mom ay werdum ni rek lay def mais teewul ay zikkar yi nga xamanteni mom xamuko def ko téwul daf ci am ci bo xamanteni daf koy am as-sabi'atu wal 20 ñaar fukel bi ak juroom ñaar moy ne annahum naka lay wër beur kan moy ne ñom talib si rahmatu jan radiyallahu anhu yanaluna dañuy am min sawabi ci yoolu al azkar zikri al 'aliya yu kawi min al ismi ci turbi al a'zam bi gëna mak al kabir bu mag wa ma dunahu ak yi nga xamanteni dañ nek ci suuf lool aussi même yi nga xamne agul lool dafa wax bo moy bi gëna mak mais ak yi nga xamanteni bi yoy ma lo xamanteni la yanaluhu duko am akabiru ñu gëna mak ci al arifin arifin billahi manam ñom bu fekke ne felle daf la wax ne manam dañ ci am ciir donte ci kaluñ ko wa ku ci dem ba sun borom santala baxé la manam yow nga diko sikar wala même yenen sikari ñom liñ ci amé du bok ak bu fekke ne kenen ko andalu ci daxmi ci jandu diyalanu lo nga ci amé lo xamanteni akabru arif manam ñu mag ñi ci arifin bu ñu wax akabru arifin manam deugul bu du arifin yépp ñoo ci dugg mais maam ay ñu mag la ci arifini wal aqtab ak ño xamanteni ay khutbu lool yi moy parce que ñom seen zikkar yeb dañ koy def maam niyabata nan sidam tijani radiyallahu anhu may waxon nañ ko ci adabi tijani limi def askaram yeb mu koy def addi yaron tou sallallahu alayhi wasallam niyabata an sidam tijani radiyallahu anhu nga xamne day melni manam du mom moy zikkar manam nga xamanteni zikkar bu meuna doon ci xéti jaamu yalla nga jël ko diko zikkar du doon ne dañ la ko yëkëtil comme ne yow ya koy zikkar mais comme bu doon sidi ahmed tidiane ci bokkum radiyallahu anhu mo koy zikkar ci salam yi diko def adiyé maam yonnentou sallallahu alayhi wasallam lolou té lolou maam xel man ko ki motax do fi nek di xalat ay affaire tiyaba ak hasanatu yoy as-saminatu wal 20 moy ñaar fukel ba juroom ñet mu ne anna nako yoru lay door may allah bur yalla ta'ala ajika wi ji yu'tihim daf leen di jox même talib sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu min amali ci jëfi kulli 'amilin kep ku jëf akum mana don taqabbala ko xamanteni dafa nangu allah bur yalla ta'ala ajikawi ji minu ci mom manam bepp jef buñu nangu bu rot ci jamono bepp jef buñu nangu bepp jef bu aji jef ju bax bo xamni sunu borom subhanahu ta'ala nangu nako talib sidi ahmed tidiane radhiyallahu daf cey am aksar lu upp min mi'ati alfi ci temeri junni moy 100000 da'fin ci ful mimma ci la nga xamanteni yu'ta dañ koy jox sahibu ki nga xamne moy borom zalikal amal joji jef manam moy man na def sama zikar lajmi yeb ni ba pare wazifa pare te dina law nit ñew mom di liggey ba nopi dal di japp defaru bekki taxaw julli ba fajar bu fekke julli gogou nangou nañ ko ndax ya lol man na nangou man na baña nangou mais bu fekke julli joju nangou nañ ko jeuf joju ci bopam ñu nangou namuy toll ñu multiplique 5000 fois ki andi ci la amti jande di la te deful dara mom day am lol day am lol maam ci ci tene maam jeuf jo xamanteni jeufo la jeufo ko la en plus dëgg jaa man ci ni defo ko ko di Allah nu adda amin at-tasi'at wal-ashrin ñaar fukk ak juroom ñent mu ne an naka lay wër bërk mayna az-zakira ki zikkar minhum ci ñoom manam bëpp talib islam tijan radi Allah bo xamne da nga tok di zikkar mo xam ci awrad lazimay wala ikhtiyari wala askari nga xamanteni yang koy def yazkuru day zikkar maahu and ak mom sa yo commencé zikkar ni rek tewlu day am 70,000 djuroom ñaar fukki junni malak ci ay malak yo xamanteni dañuy mobiliser wu nek di zikkar ndo ak yow motax manam jotaay zikkar jara normal jara ki manam laaj ay teggin aussi ngir ñoñu nga xamne man borom bi mo leen tagget ñu and ak ñu ñew and di and ak yow di zikkar bi mais amna teggir yo xamne dang ko wara manam ndax malaaka yi loy gën di tegg ñu ak ñom aussi manam xéti am xéti jarignu ngay jarignu ci ñom di ki man na dem bëgg gis ñu commencé même di la xamal ay mbir ndax malaaka mom xam xam lañ xam bu tuddi malaaka yu kawé ni ñom seen mbir xam xam la motax côté bobu non dañ nak dañ la ci mëna jarignu lu bari côté xam xam ni mais lool nak à condition nga and ak teggin ye ki ni tout ça non manam li mëna tax manam même bu féké na sax neko du zikr laazim walay demi non ñew nga sa kër tax sa yo duggé ay malaaka ñu ngi and ak yow ñu ngi duggal kiow ki ni bo duggé jappal ñu ñaar rak wala yoy wala même bo juulu sax jappal tok def zikar def ay salatul fatihi ki même bu dé bila ada jamo ko yalla ak di lay nuyu donc yoy yu am solo loy def boy sumé ko wax bismillah xétu yeklu la am istizan bob ñom yalla leen tagat mais nak donc yow miñ téré na lool da nga wara def le tout pour bañ leena lor aussi ñu leena lor aussi et cetera ñom mi jara baye xel ba nopi yuktabu dañuy bind lehu ñeel koku di sikka té dal yu xamanti jand di yalla na sawabu zikrihim yoolu ñom seen sikka té zikaru malaaka du lu ñuy mom kenn du wax na ndax dañ koy nango duñ ko nango ba nopi seen sikka du bokk ak ñun bokku lu ñun suñu sikka a ñoom seen lepp ki bi manam mbir mi ci haqiqam lay nekk du nekk comme ñun nga xamne man nga ay ñak teew la et cetera donc té 70000 malaaka yi andando zikkar yow té mbolem yool bi koku yow mom di zikkar lay fay jox as-salasu ne fanyereel bi mune anna aktsaruhum naka lay berkat moy ni li ëpp ci ñoom yaxsulu day am luhu ñeel ko fi kulli yawmin ci bis bu ne fatlu nga neelu ziyaratihi ziyare ko sallallahu alayhi wasallam am ziyare yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu jil allah buri allah alayhi mom wa salam te dolde selmal ci mom fi rawdatihi ci beureub bamu tedd be di al madinatul munawwara ala sakinat du salatu taslim ash-sharifat bu tedd wa ziyarati ak ziyare jami'i mbolem awliya illahi nit yalla ta'ala yakari wa salihin ak ñu bax ni min awwalil wujud la ka dalé ci ba minde fi di sosu ila waqtihi ba ci waqtu waw lolu ci lan wazalika te lolu mung kay amé anda ci qiraati bamuy jang al jawhar jawrut kamal isna 10 marra fukki yon ak ñaar summa top taqulu nga wax hazihi likat hadiyatun adiyala minni tukki man ilayka jëm ci yow ya rasulullah yow ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam manam lolu zekra la bu nek ci tarikha bi ci dama ci jang da yalla an dane sama mam kat sallallahu alayhi wasallam sayyidina rasulullah ngalen wax sallallahu alayhi wasallam joxna ma salatu ala nabi bu tuddu jawharatu kamal moy jawharatu kamal fi madhi sayyidir rijal salatu ala nabi la en même temps tagu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi du lo xamni sidama tidiane radhiyallahu anhu moko teug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko jox yaronte sallallahu alayhi wasallam mom moko jox salatu ala nabi yi ne ci tarikha bi du len lo xamni sidama tidiane radhiyallahu anhu mom moko don teug yaronte sallallahu alayhi wasallam mom moko don jox yenni day joge ci hadratul ghaib comme lu melni salatul fatih nga xamanteni salatul fatih manam du lo xamni mindeef moko sos mindeef sosuko am yo xamanteni dañuy joge ci hadratul haqiqat ahmadiyya lu melni salatul ghaibiyya am yo xamni dañuy joge ci haqiqa muhammadiyya et cetera donc mune salatul nabi bobu ma jox ti mu tuddi jawrutul kamal kep ko xamne def nga ko fukki yon ak ñaar bo noppé nga daldi wax dañ ni hadhihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah mune koku day da ngay am nga neeru ko xamne da nga ziyar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci raw dom fu mu teud te lol dara wetchi ko waye yamul ci lol waye da ngay am nga neeru ziyaré mbolim nit yalla ak ñu bax ñu mag ñek ak ñiñ gëna kawé ñep depuis ba minde fi soso ba ci jamono bobu nga xamanteni mu ngi koy jang te lol li gëna neew ci talibi tidiane bi moy di ng ko def boy wazifa moy waral nga gis buñ mais a condition nga hazi hadi mota nga gis après wazifa bi hazi hadiyatun bi fadlillah min nalika ya sayyid rasulullah kum ne hit en dehors wazifa bi nan nga ñaan izin liko def te lolou manam day te deja boko bolé le fait que ci 7e ki bi yannu sallallahu alayhi wasallam de tew wana pi nga amale ngeenelu ziar ko ci rawdo ziarata rawdo bi donc ki secret bu reele aussi ci wal même ci tarbiya kon al hadith wa salasun fan yeral bi ak ben mune anna nak la yobbe kon ma an nabiyya yantabi sallallahu alayhi wasallam salana gilla allah buri ala alihi wa sallamati dole selmal ci mom wal khulafa ak khalifa al arba'a bi ñen moy sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina umar al faruq radiyallahu anhu sayyidina usman zunnurayni radiyallahu anhu sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu anhu ñom ñent ñep dañuy tew yahduruna dañuy tew ma andak ahli hadhi tariqati wa tariqa bi ñan tariqa bi le kul yawmin bis bu ne manam di am ngeenelu di jataayo manam am di jataayo ak yunus sallallahu alayhi wasallam ak ñent sahabi ak sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu bis bu je manam au quotidien tellement jataayo yunus sallallahu alayhi wasallam chaque jour au quotidien même am na nit yalla yu mag yo xamanteni lolou duñ ko am ba ci wa diwan bi du toujours la fa yunus sallallahu alayhi wasallam di ñew leetu qadr bi mom tout le fay ñew lolou tax mu don lettre khadir d'ailleurs tax mu don lettre khadir amna yenen leg ni mu ñew fa ñaari sax motax leg man na ñew khutba bi bañ ñew parce que khutba bi mom moko fay représenter li tax mu fay khutba bi defane souvent moy yenen salasun bu fay ni souvent donc ba ci ñooñu man nañ baña am di jetaayo ak yenen tou sallallahu alayhi wasallam chaque jour alors que ki wosi fa chaque jour day jetaayo ak yenen sallallahu alayhi wasallam chaque jour te jeurul kamal ki nga xamanteni daf ko def ba ag ci 7e bi nanu sallallahu alayhi wasallam day tew ak sahaba bi mag yoy ay sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu te fek pare go manam bo xasse ag fofu lañuy tew te fek noppé ko jeurul kamal ñu ngi ñew buñ def motax nga gi chat yoy mu andal manam place biñ koy defé mu xajo 6 personnes a part exception ki nek ci xalo et cetera 6 personnes yoy après ñi tew la wala place bi rek na mëna jël 6 personnes non place bi na mëna jël 6 personnes non lañ koy faral di waxé donc moy place bi rek na mëna ki ba na mëna jël 6 personnes bam dess ki nga xamanteni ko xamni ki nga xamanteni dafa nek ci xalwa ndax ki nek bon cas particulier la xalwa cas particulier am xalwa ñaar day xat bokul ak Sénégal nga xamni ñu dugg xalwa dem hôtel ak ci appartement affaire demi non xalwa bi ñi wax ci tasawuf ak xalwa bi sëri ñi tariyah di dugg du bënd c'est pas la du djak khadiou sa du mom wa benen ki la bo jotewuñu dara dal jotewuñu dar li ci yoni yalla la le mom lenen la ñu yalla sa kon lol moy wazalika kon maam yunus sallallahu alayhi wasallam ak khalifa am yoy ridwanullahi alayhim ajma'i yahduruna dañi tew ma ahli hadhi tariqati andak ñoñ tariqa bi kul yawmin bis bu jot kon dañi am jotaay bobu wazalika te lolu inda faqiraati buñu jang jawrutu kamal fil wazifati ju wazifa aw fi ghayriha wala ci ludul wazifa bi manam ci ludul wazifa bi bokay jang lo xamne dafa upp set bi manam fu maté set bi rek lo manam dafa am khasiyé bobu ci salat bi wala ba noppé salat bi ju bopam nak dafa amale même yenen khasiyé par exemple le fait que bokay def faw mu soxla labuk ndox parce que bo timé mëno do jang jeurut kama manam yoy yeneeni mbir la bo xamanteni man na baña doon sax le fait que yenen sallallahu alayhi wasallam di tew ndax lu melni hadara yenen sallallahu alayhi wasallam day tew mais tewut ki nga xamanteni par exemple dafa am gatt man na tim def hadar donc matraf maam ci salatu bi ci bopam dafa am yenn xet particularité na taw matraf faaw do da ngay sam ku koy ci da ngay samonté chartu yoy samonté chartu mune aw fi ghayraha wala ci lul wazifa way yakunu te day nek huduruhum senuk tew min al marrati di tambale ci yoon bi asabi'a bi jurom ñaar way zalluna te dañi sax ma hole and ak mom ila ñent fi bakaru ñu nopp manam buñ téwé ci bi nga tollu ci jurom ñaar mom dañi nek ak yow bakaru ngay nopp ci jang jewhara bi ak lim bi numu toll lol moy fanwerel bi ak ben fanwerel bi ak ñaar mune anna naka lay wër bi wër as-saniyatu wa thalathun ni fanwerel bi ak ñaar mune anna naka lay wër bi wër ken moy ne min bokk na ci ahadihim ben ci ñoom manam amna ci ñoom ci wa tariha di ñoo amne man ko xamne ñoo xamne iza bu fekke ne ra'ahu daf ko gis shakhsun nit yawmal isnayn bisu altine aw wala bok yawmal jumu'ati bisu aljuma manam amna ci wa tariha bi ñoo xamne ku len gis bisu altine wala bisu aljuma bam ci mana doon mune fa inna naka le wer beer comme mayna ar-ra'i ka len gis ngir gis gog mu len gis rek ci ben ci ñaari bis yoy yadkhulu de dug al-ajna ajna bi ghayri hisabin ci luddul hisab wala iqab ak ci luddul iqab manam ci luddul mbugal wirasatan lol nak di ak ndono ahmadiyatan bu ahmadi manam ko juk sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu tidianiyatan budi ko juk sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu mune wazalika te lol nak mu ngi amé xina bu fekke ne koko manam ki am jagle gogou yaqra'u dafa nek di jang azikr zikr bi al ma'ruf bi nga xamne mom lañ xamé di siril yawmen siril yawmen kon ñi manam lolu ndax sidi am tidiane radiyallahu dafa amone jagle bobu jagle manam ay jagle yu bari ci walu bobu ci ñi koy gis ndax manam mom kep ko xamanteni mus nga ko defal dara wala même mu lek sa ñam wala yu deme non mom amone nga dugg aljana bi ray hisab ñi xamanteni nak loolu lepp manam musuñ ko xex ak mom kuko mësona gis manam amna ci xasiyé bo xamné moy ñaari bisi ko ci mësona gis mom da ngay am loolu bi ray hisab mais même yenen gisi da ngay mëna am loolu dugg aljana gi ci yenen xasiyé yo xamanteni daf ko amone légui xasiyé bi nga xamné nak mom mo jago won ci ñaari bisi daf ko def ci ben secret manam pour ay talibim aussi continuer di ci jariñ bo xamanteni mais ci askar ikhtiyari la bok askar khassay la yi nga xamanteni dañ koy joxe mais ci ay ndigal yu wer nga xamne ki nga xamne daf ko am ci ndigal bu wer di ko jëfëndiko day mu secret bobu day nek ci mom nga xamanteni ku ko gis bisu altine wala nga gis ko bisu aljuma da ngay dugg aljana ci luddul hisab ci luddul mbugal lol nak moy gis bo xamne dafa andak manam ki nga xamanteni daf la gis fekk dalay critiquer ak yu demé non wala muy ñaan ñort ci yow du ci dugg moy liñ doon wax ci wu nazra bi xol bi moy rek comme yaronte sallallahu alayhi wasallam ku gis moy lim ne won sawara du lak ko xamanteni gis nga ma wala ku gis kuma gis mais yefal yi ko doon gis ay ñom abou lahab ak yu demé non xamnañ ni lolou ki wu len lol la moy beut bi nga xamanteni mom lañ ko doon xolé mais ki nga xamanteni dafa gis ku bok ci ñoña waye gis bo xamne manam daf ko xol beutu ormal ko te yalla tax rafet mom ndior te yalla tax beug ko te yalla tax koku day gis ni khasiyé bo def ci mëna jariñu amna ño xamne ci wa tariha bi batay ñom amul du ki bi manam amul ay jour mais ñoñu bu woba day soxla ñu sédel la ni gis nga len ñoñu amul jour mais bo len gisé ku borom bi dimbali wuñu la ba nga xamné koku ci ñoñu la bok dang koy sédelo ne ko sédel ni gis na la bu ko sédé rek moy sé bon mais as-salisatu wa thalathun kon fan wérel bi ak ñet mune anna naka li wer biir kat moy ne kullaman kep ko xamanteni lam yahtarimhum wormalu len wa kanat lam mu nek yuzihim di len lo koku taradahu daf koy dak Allah bur yalla ta'ala aji kawe ja an qurbihi walis degen ko wa salabahu te da fay nangu daf koy rekki ma manahu la nga xamanteni mayon nako ci ay xeti leer ak am kep ko xamanteni worma lolen wala nga len di lor lolou day tax sunu borom subhanahu wa ta'ala dakhla ci khadaram moy ne yu bax yu beuri yo xamanteni ci xol lay wacc yow lo ci amone sax déjà day dañ té té maam loko am ku tu bo ci toubé nak wala yu démé nonou déllu wat ci tioxel gi nga xamanteni mom mo war ci digënté julit yépp ñu war ko bëggënté bo ban lool man na ki manam loolu té mbir mu graw la manam tard bobu ak xétu ki bobu lu doy war la ndax nit man nañ ko dakk ci hadara borom bi subhanahu wa ta'ala ba roppi manam natto ko mu bañe yegg loolu ci par exemple ay jëf yi zahiram di multiplié par exemple nga gis ay jëf yi zahiram muy gëna yokku di julli di gëna yokku di wor di jang alcorane ki nangam waye ñu natto ko ay fitnay xol yo xamanteni day tax yi jëf yi zahir yi yépp dara ci bir du baax ndax manam lolu manam yenn fitne xol yi nga yor nit yor ko ba nopi muy continuer ni man na bok ci li tektale ni jif yi ngay jif ci zahir leer di agul ci soxol yoy yef yalla ñu sun borom subhanahu wa ta'ala musal ar-rabi'atu wa salasun fam yeb ak ñent moy ne an naka leer ber kat moy ne lahum ñel na len minallahi tukki fa yalla ta'ala aji kaweji lutfan ak xetu ñewante khassan bo xamne bu jago la bihim bo xamne ñom ñoko jago moy ne mbolem minde fi amna xet lutf bo xamanteni manam bo xamne sun borom santa daf leen kay ñewante ak mbolem minde fi ak mbolem julit manam mbolem jam yalla Allahu latifun bi'ibadihi la Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyu al-'aziz waye yunus sallallahu alayhi wasallam momo garantir si rahmatu jannati radiyallahu anhu ci talibe mi ke ne amna ñom ben lutf khas bo xamanteni ñom dañ koy amé no xamanteni sun ban santa la daf leen ko jéglé al khamisatu wa salasun fan wéral bi ak juroom bi nak moy bi mujj ci im andi fi ku dem ci raxex gënna yaatu fofu moy ne anna naka la yor ber kat moy ne lahum ñel na leen alamatun mandarga bo xamne yatamayyazuna dañuy ragniko biha ci mandarga bo an ghayrihim walis ñi nga xamanteni duñ ñom manam ñi xamne duñ talibi sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu way yata mandarga bobu moy lan anna naka kullu wahidin kenn kune minhum ci ñom maktubun dañuy bind bayna aynahi ci digeunte ñaari beutam dañ ci bind muhammad sallallahu alaihi wasallam an dañ ci bind tur yannabi sallallahu alaihi wasallam da lol maam bu nit ki jele tarikha bi rek day am lol ñi nga xamanteni dañ am kastu sax ñaari ñom dañ koy gis motal lele ma dañuy mëna gis ni da xamne ak yi tijani la parce day am mandarga bobu wa ala qalbihi te dañuy bind ci xolam mimma ci la nga xamanteni yali day dikke zahrahu gëna manam côté xol bi ni côté bi nga xamanteni mom mo fété ak ginaaw moy ci ginaaw fofu dañ fay bind muhammad ibn abdullah dom abdullah mom lañuy bind fofu mune wa ala ra'sihi te day nek ci bopam tajun ben xetu kuron tay sax amna benen baat bu gëna yeey kuron mais man nañu mbaxanam bu rek bo xamne min nurin ci leer lay do bo xamne maktubun dañuy bind fi ci kuron bobu ak ci taj bi at tariqatu tijaniya mansha'uha al haqiqatu al muhammadiyya wa at tariqa at tariqa bi at tijaniya bi nga xamne moy kojik tijani moy tariqa tijaniya mansha'uha sosu wayam moy al haqiqatu al muhammadiyya manam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mais ci haqiqa muhammadiyya né fofu la soto donc yi ay mandarga la yo xamné day tax même nit yalla yi ni buñ gisé talibé sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu dañ koy xamé donc ay mandarga la yo xamanteni may fi ni dañ ko fi am budé même bisu pencit am nañ mandarga sen digg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sen digg sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu moy salatul fatih اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم منك ذلك لينك لب فضل الله جنير يالله وحمد يؤتيه دفك يجوك من كوحمتين يشاء مقصف والحمد لله رب العالمين نبولم خيتي كنتي نيالنا بريالة سبحانه وتعالى ده سيدة أحمد جان رضي الله عنه ما عم دفعن بين دائرة bo xamanteni amna yene nit yalla yu bari yo xamanteni buñu demé ba ag maqama yu kawé yi après sun bon santala fofu leen di duggal motax manam te daaira bo xamanteni dafa nek ci ginnaw daaira bi nga xamanteni moy ci lañuy jappé nit ñi manam di len atté selon seeni jëf ak di len jappé yu démé non moy daairatul fadliya daairatul fadli manam nit yalla yi xam nañ ko lélé seen ñu diko jinj wala yu démé non si da am ci jandu yalla on talibem yëru duggal fofu motax yalla nañ ko sunu borom subhanahu wa ta'ala fayal yalla nañ yalla fayal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañ yalla fayal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañ yalla fayal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañ yalla fayal sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu yalla nañ yalla fayal sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu yalla nañ yalla fayal sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu ak mbollem khalifa mi ak watar ak mbollem ñuko sopp radhiyallahu anhu wa ardahu an nabi abi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kon ñi yam fi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين